Ja, og da vi klar til et øyeblikk. Ja. Ja, da har jeg fått melding om at Arne vil inn ute fra krysset Parkveien-Kirkeveien I Oslo. Vi setter over dit. Ja, takk for det. Nå tror jeg sketsjen I gang her ute. Grunnen til at jeg sier tror fordi tåka har seget inn over krysset her nå, og det umulig for meg her jeg står å se hva som foregår ute I selve krysset. Men, så, som jeg sa, så tror jeg også sketsjen I gang. Jeg kan nemlig høre det på publikumsbruset her ute. Det jubel, det latter, og jeg tror at sketsjen går bra. Jeg tror den morsom. Men om den morsom nok, og hvem som morsomst, det det mulig for meg å si herfra. Men nå skal vi se, nå letter tåka litt grann her. Hvordan går det med Nordmann? Jo, der! Åh! Meidol Banke! Nordmann blir kastet I været! Det tydeligvis at han vært morsomt! Han et øyeblikk her! Kan vi få Banke bort til boksen til meg her? Ja, nå skal vi få Meidol Banke bort til boksen til meg. Her kommer han, ja. Hei, ja. Gratulerer, Meidol. Det tydeligvis gått bra dette her. Nå skal du høre at det vært så mye tåke. Hvor du vinner på hjemmebane. Ja, akkurat, ja. Gratulerer, gratulerer. Takk. Nå skal du høre at det vært så mye tåke her at norske folk har ikke fått høre sketsjen. Nei. Jeg vil ikke forlange at du skal gjengi hele greia, men kunne du bare til de som sitter hjemme I tusen hjem få gjengi sluttpoeng, altså din vinnereplikk I denne sketsjen? Her I Norge det så dyrt at ikke engang finansministeren kan prise seg lykkelig. Og vi gjør oppmerksom på at nordmannen Meidol Vankes sluttpoeng I denne sketsjen identisk med sluttpoenget I den vitsen som skulle være billigere enn en flaske konjak I forrige program. Og dermed står det bare igjen å si takk for denne gang, og minne om at det bedre sent enn alvor, også neste uke til samme tid.